szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień? Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dilera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem spotkanie prezydenta Dudy ze zwycięzcą wyborów Karolem Nawrockim. Śledczy wyjaśniają tragiczny wypadek w Kłodzku. Kobieta zginęła tam po upadku do studni. Europejskie Centrum Solidarności przyznało swoje odznaczenia. Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę na Litwie i wraca do Warszawy. Wieczorem o 20.30 ma spotkać się z Karolem Nawrockim, który wygrał wybory i będzie jego następcą. Andrzej Duda mówił w Wilnie, że przede wszystkim będzie zalecał prezydentowi elektowi odpoczynek. Ja sobie przypominam swoje momenty zaraz po zwycięstwie wyborczym, to przede wszystkim udałem się na wypoczynek po to, żeby trochę odetchnąć po kampanii. Sądzę, że mu się to należy i sam mu będę to sugerował, żeby po prostu to zrobił. Nie przejmował się na razie krajową polityką. Zaprzysiężenie prezydenta elekta odbędzie się 6 sierpnia. Prokuratura w Kłodzku prowadzi śledztwo w sprawie nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło wczoraj przy ulicy Czeskiej. 43-letnia kobieta wykonująca prace interwencyjne wpadła do źle zabezpieczonej i nieoznakowanej kilkunastu metrowej studni. Mimo szybkiej akcji ratowniczej kobiety nie udało się uratować. Jak przyznał Michał Piszko, miasto jest, jako właściciel nieruchomości, współpracuje z prokuraturą, ale jak zaznaczył, studnia nie była oznaczona w planach inwentaryzacyjnych. Znajduje się to oczywiście na terenie gminnym, ale my w dokumentacji utrzymania drogi i inwentaryzacji różnego rodzaju urządzeń, które są w drodze, a nie są związane bezpośrednio z komunikacją, nie mamy wykazanej tej studni. Informacja o studni ostatni raz pojawiła się w planach z 1970 roku w dokumentacji, do której dotarli pasjonaci historii. Ale jak przyznaje Michał Piszko, studnia została wskazana przez inspektora budowlanego w ostatnim przeglądzie obiektu. Rzeczywiście pojawiły się takie informacje w zeszłym roku o tym, że jest tam ta klapa, ta pokrywa. Dokładnie zacytuję, powinno zostać wykonane nowe zabezpieczenie studzienki przy bocznej elewacji budynku, łamane nieczynny syp do piwnicy. Śledczy chcą jak najszybciej ustalić przyczyny tragedii i osoby odpowiedzialne. Krakowskie lotnisko nadal pozostanie zakładnikiem mgły. Z ostatnich analiz wynika, że dopiero po remoncie drogi lądowania albo budowie nowego pasa lotnisko będzie mogło zamontować systemy pozwalające na bezpieczne starty i lądowania w czasie mgieł. Chodzi nie tylko o zamontowanie nowoczesnego systemu ILS, ale także większą liczbę świateł. Choć w przyszłym roku na lotnisku pojawi się nowoczesny ILS, czyli system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotów przy ograniczonej widoczności, to problemem pozostaje niemożliwość zamontowania na płycie lotniska większej liczby świateł. Ich dogęszczenie kategorycznie odradzali eksperci Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którzy badali stan pasa startowego. Taka duża ingerencja może spowodować po prostu pogorszenie tego stanu drogi startowej. Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński tłumaczy, że uniezależnienie operacji lotniczych od warunków pogodowych będzie możliwe dopiero po budowie nowego pasa startowego. Zależy nam przede wszystkim, żeby jak najszybciej skończyć proces najpierw pozyskiwania pozwoleń, a finalnie budowy nowej drogi startowej. Gdyby budowa nowego pasa z powodów zawiłości administracyjnych i protestów się przedłużała, lotnisko ma też plan B. To remont drogi startowej, który jednak oznaczałby konieczność zamknięcia lotniska na 3 miesiące. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Europejskie Centrum Solidarności przyznało swoje odznaczenia. Odznaki Solidarności i Praw Człowieka trafiły m.in. do Lecha i Danuty Wałęsów i Bogdana Borusewicza. Nagrodę otrzymał także urodzony w Hongkongu amerykański aktywista i działacz społeczny Samuel Chu. Ta nagroda potwierdza, że to, co działo się w latach 80., a zwłaszcza w 89. roku, było ważne dla Polski, Niemiec, Europy Wschodniej, ale również dla Chin i Hongkongu. To niezwykłe doświadczenie być tutaj fizycznie i czuć to połączenie, to dla mnie zaszczyt. Samuel Chu będzie gościem Michała Nogasia w dzisiejszym Klubie Trójki, początek o 25. Głosowanie na Polskie Drzewo Roku trwa. Do finałowej szesnastki dostały się dwa okazy z województwa łódzkiego. To Dąb Mikołaj ze Skotnik oraz Lipa Rejmonta z Prażek.

Jest 9 minut po 19. Rotacja. Dobry wieczór w rotacji. Mówimy w składzie Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Rotować muzyką będziemy w trójce do 20. Spring has arrived early here. The time for lovers. And it is as if the season marks my sadness. No prawie 14 minut po 19 w trójce i to są już czerwcowe wieczory w rotacji. Ciepłe i coraz dłuższe wieczory jeszcze przed zachodem słońca. No i nie mogłem mojego pierwszego z nich zacząć inaczej niż od tego utworu. June Evenings i szwedzki duet Air France z, myślę, że dla paru przynajmniej osób, dość kultowej epki No Way Down z roku 2008, epki wypełnionej w całości właśnie taką muzyką, taką optymistyczną nostalgią. Sporo dziś nowej muzyki w rotacji, jak zwykle, do 20, ale zostańmy jeszcze na chwilę w tej Szwecji, chociaż to jednocześnie trochę też południe Europy. Air France, No Excuses. tu n'as pas du tout pensé à moi. Oui, c'est vrai, je passais par hasard, mais quand tu m'as appelé, ça, j'allais juste penser à toi, je te jure. No ni to piosenki, ni impresje, ni do końca elektronika, ale i też ni żywe granie, bo przecież poskładane sampli No Excuses, jeden z sześciu fragmentów na tej niezapomnianej, przynajmniej dla mnie, epce szwedzkiego duetu Air France z roku 2008. Ale jest i w 2025 roku muzyka, która pięknie wypełni nam ten czerwiec. Tops. Bardzo lubię ten kanadyjski zespół od kiedy nagrywa, od kiedy wydaje, czyli już od lat chyba kilkunastu, ale mam wrażenie, że te dwa nowe nagrania tegoroczne to wejście na zupełnie nowy poziom. 22 sierpnia ukaże się ich nowa płyta Bury the Key, a to jest jej druga zajawka Chlorine i Tops. Może to będzie nasza płyta tygodnia wtedy? Jak kierownik się zgodzi, to kto wie. A to płyta tygodnia w tym tygodniu. Smerz, Big City Life i dzisiaj słuchamy A Thousand Lies. A thousand lies to get you over. A thousand lies to keep away. But when I see the time that's over, I wonder if you're gonna stay. The other day when I was dreaming, I had a thought that slipped away. And when I saw smile and leaping, I didn't know the things to say. And now the light is on your face. I still wonder if the days will come and wait. I'm realizing lately City Life. Taki tytuł nosi płyta tych dwóch Norweżek występujących jako Smerz, A Thousand Lies. Dzisiaj z naszej rotacyjnej płyty tygodnia. Kolejne fragmenty jutro i oczywiście w czwartek. No to jest niezła zmyłka, bo to żadne The Streets, a Aminé i Arc de Triomphe. Trochę przyspieszymy w rotacji. The f*** you be on? Burning these bridges, y'all there's nothing like my bullion. I need a f*** that's bad with a arch in the back like the Arc de Triomphe. Jesus Christ had dressed, so yes, I'ma shake him. Welcome to the party, baby, assalamu alaikum. I hate their flows, who's doing that creative? I'm a MC first and a Portland native. Yeah. I cut umber, I take his, then I beat the bumper. Started with the IG, then the number. Now she at my house cutting up cucumber. True. Yeah, and a moisturizer. Turn my face to a merchandiser. Their lips is looser, the money tighter. Their face is screwed up when they see that I'm up. Please don't test me, it's A-M-I-N accent E. I'm stepping on these with my own NBs. And my own cup full, why is yours empty? Drink one. Question. The f*** you be on? Burning these bridges, y'all there's nothing like my bullion. I need a that's bad with a arch in the back like the Arc de Triomphe. Close your eyes and imagine. Me getting no paper, not happening. Put your back in, get the car packed in. Tip for tat, I tip about a thousand. Look down, watch your lips. Get off your soap box, get a box in. And my money getting taller than the ostriches. I'm finna do the Macarena in my moccasins. Yeah, I am not a nepo baby. No trust funds, what the f*** you pay me? These days and they ways is shady. So I must put them in the grave like Casey. I'm hot, baby, where's the AC? Who are these? Don't wanna take the gate key. CEO, I'm the one that pay me. I'm good, but I'm wondering lately. Question. The f*** you be on? Burning these bridges, y'all. There's nothing like my bully on. I need a f*** that's bad with a arch in the back like the Arc de Triomphe. Thirteen Months of Sunshine to jest nowa płyta Aminé i z niej raz jeszcze w rotacji, bo już grałem ten utwór Arc de Triomphe. Urzeka mnie ten międzypokoleniowy dialog i międzykontynentalny, bo baza, czyli The Streets z Wysp, a głos z USA. Myślę, że wyszło znakomicie. A to także na A, chociaż nówka sztuka, absolutnie, sprzed dni paru, ale coś czuję, że radiowo nam ten numer, jak to się mawia, siądzie. Alex G, Afterlife. Come in. Afterlife i Alex G. Nowość z ostatnich dni. Alex G, artysta, no znowuż ciśnie mi się na usta to słowo, dość w pewnych kręgach kultowy. 18 lipca jego nowa płyta Headlights. I to będzie jego 10. album, ale debiut dla Majorsa. No, kiedyś fani krzyczeli w takiej chwili sold out, sprzedał się, ale te czasy już chyba minęły. Zwłaszcza kiedy nagrywa się tak udane single. Jeszcze jedna nowość przed nami, to jest nowy singiel formacji Yumi Zuma, Blister. Jeden z tych nowozelandzkich zespołów, który zdecydowanie wybił się na tak zwanej arenie międzynarodowej i nadal się wybija, bo mocno bije w struny i w bębny i krzyczy do mikrofonu. Yumi Zuma, Blister, to jest ich nowy singiel. Myślę, że również rzecz, która brzmi bardzo dobrze na radiowych falach, ale nie wiemy jeszcze, czy jest to zapowiedź nowej płyty, choć prawdopodobnie tak. Zmienimy teraz trochę brzmienie i przejdziemy do części tak zwanego kalendarium. Gdyby żył, skończyłby dziś 83 lata. Nie żyje, bo zmarł ponad 25 lat temu, ale myślę, że każdy pretekst jest dobry, żeby sięgnąć po jego muzykę i wpuścić jeszcze więcej słońca w dzisiejszą rotację. Curtis Mayfield. I've met many people over the years, and in my opinion, I have found that people are the same everywhere. They have the same fears, shed similar tears, dying so many years. The oppressed seem to have suffered the most in every continent, coast to coast. Now our lives are in the hands of the pusher man. We break it all down in hopes that you might understand how to protect yourself. Don't make no profit for the man. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. You're something kind of funny. How the man take your money? He's shrewd as he can be. In such a way you'll never see. It's a terrible thing inside. When your natural high has died. To dope and put all aside their hope. And I'm so glad I've got my own. So glad that I can see my life's a natural high. The man can't put no thing on me. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see my life's a natural high. The man can't put no thing on me. Przyszedł na świat dokładnie 83 lata temu, a ponad 50 lat nagrywał taką magiczną i do dziś brzmiącą fantastycznie muzykę Curtis Mayfield. Nothing on Me, jeden z 9 utworów zawartych na klasycznym soulowym albumie Superfly, wydanym w 1972 roku. Albumie, który jednocześnie zawierał ścieżkę dźwiękową dość głośnego w tamtym czasie filmu z dość głośnego w tamtym czasie nurtu kina o nazwie Blaxploitation. Fantastyczny album i ten utwór i wiele innych jeszcze. I artysta, mam wrażenie, nadal mimo swojego klasycznego statusu ciut niedoceniany, przynajmniej w naszym kraju, więc z przyjemnością dziś wróciłem do jego muzyki. Nowa płyta Pulp, pierwsza od 24 lat, już w ten piątek, a dzień wcześniej w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 przedpremierowy odsłuch tego albumu More, i mamy do rozdania zaproszenia do naszego studia na to wydarzenie. Można będzie sobie w wygodnych, wyjątkowych warunkach posłuchać, w jakiej formie jest Jarvis Cocker i spółka. Zaproszenia rozdajemy pod adresem rotacja@polskieradio.pl. Odsłuch płyty More grupy Pulp w czwartek o 19:00 przedpremierowo. rotacja@polskieradio.pl. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get me? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it, but just you stood there, only in your underwear. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it, and just you stood there, only in your underwear. If you could close your eyes and just remember that this is what you wanted last night, so why is it so hard for you to touch him, for you to go give yourself to him? Oh Jesus, I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it, but just you stood there, only in your underwear. Lat temu na płycie Different Class zespół Pulp Underwear, obok takich klasyków jak Disco 2000 czy Common People. No i zobaczymy, w jakiej formie, czy w takiej jak wtedy, teraz są również muzycy zespołu Pulp. Płyta More w najbliższy piątek, a w czwartek o 19:00 w naszym studiu trójkowym przy Myśliwieckiej. Mamy jeszcze zaproszenia, także proszę, do 20:00 spokojnie można napisać maila rotacja@polskieradio.pl i przybyć do nas na odsłuch przedpremierowy tego albumu. Zupełnym przypadkiem również po 24 latach do studia wróciła grupa The Chameleons i wróciła przynajmniej w tak samo dobrej formie. Saviors are a dangerous thing. Września ich nowy album zatytułowany Arctic Moon, The Chameleons i Saviors Are a Dangerous Thing. No muszę powiedzieć, że przypomniałem sobie te ich najlepsze czasy z lat 80., a była to załoga, która przed laty potrafiła grać naprawdę potężną muzykę. I postaram się o tym przekonać tym utworem ostatnim w dzisiejszej rotacji. Swamp Thing, The Chameleons raz jeszcze, a po nich Serwis i oczywiście Klub Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Ambrożewski. W rotacji usłyszymy się w czwartek, bo jutro Marta Malinowska. Dobrego wieczoru dzisiaj. Too many hours from